Isto é Tempo de Conferencia en radiogaliza.net en Radio Allariz. De tres patas e agora teño que parar con surceiro en Ourense, a verdad, porque aguantar ahora mesmo teré que baixar a ver como vos facer. Bueno, moi boas noites a todos, a todas. Eu, antes de comenzar, antes de presentar realmente os protagonistas, os partícipes da historia, primeiro falar en nome de Antonio, que se rajó porque parece ser que non, o outro, que ven tocar e tiña que presentar. A historia outra. Bueno, se a historia outra, depois da miña volta. De segunda, no, agradecer a Rucho, bueno, vou casi baixar, que non sei, vou caer, de aquí. No, desta liada, a min, a verdade, que viros aquí estar con vos, parece unha cousa estupenda, e que ontem o pasades tan ben, e os esperemos que tamén, e mañán para clausurar. Eu teño unha pena, unha mágoa por a miña parte, de que hoxe estamos todos mozos. É certo, somos todos osos. Hai que ser un pouco paritarios, se non caso. E se non, bueno, tiramos para diante. Unha cousinha, son unha cousa. Unha cousa, bueno, aquí sabedes que agora temos, casi estamos máis aquí. Non, estamos máis detrás do mostrador que dentro do mostrador. Eu simplemente estou aquí para dar un poquinho de pé, agradecervos a vos todos que teñades e que participedes desta iniciativa. Que importante utilizar a palabra, que estamos absorbidos nun mundo de imaxes e sons, e volver a recuperala como... Acho que para... Volver a recuperala, comunicar, intercambiar e falar, penso que é algo que temos que conservar. Teóricamente eu tiña que preparar algo, o tema que me dou agora, Rucho, me dixo, mira, tomo os currículos. Me dá, espera, os currículos que dame aquí. Bueno, digo, os currículos tamén lo podes currar un poquito, Porque, mira, os currículos, me dou dúas liñas por currículo, que se poñe un pouco as pilas nesto, home, que vamos a recitar. Porque, bueno, non sei como vos presentar. Como vos presento? Ambos os cinco. Bueno, temos tres poetas. Seis. Ambro seis. Ah, claro, estás aí que non me podo mover. Igual coi unha tortícula, se dirás máis así. Temos tres poetas. Non son poetas porque fan moitas máis cousas. Eu, de feito, e así introduzco a historia que levarei e haré isto ao final do conto. Unha historia triste porque dicíame Rucho, bueno, fai o que vexas. Se ves que a cousa fluxea, botas un conto e listo. Non vamos contar unha historia de amor. Unha historia, porque a mía lírica, a poesía, venme, pois os temos universais, o desencontro, amor. Vou vos contar a historia dun amor, dunha persoa, a persoa de que a primeira vez no instituto coincides con ela, e a persoa por la que perdes casi, non perdes a vida, perderías todo por ela. E curiosamente vou vos contar a miña historia con esta persoa. O infeliz, xa miraremos, pero vamos chegar a ela. Así, se cada un quere marchar, pois, vostedes que quedan, para saber como vai. É a típica historia que nos pasa a todos e a todos, nunha parada de autobús, na escola, no meu caso foi, no caso meu, claro, no caso meu, contamos a miña experiencia, polo que falo, contamos a miña experiencia, no meu caso foi no instituto. Chegas a un instituto público, e tes aquel encontro con aquela persoa que non é guapa nin fea, nin alta nin baixa, é unha rapaza máis, pero ten algo que estás procurando, buscas yo, analízalo e non sabes o que é, pero ten ese algo que non te deixa dormir polas noites. Se chega o día seguinte e queres buscala, e onde está, e mirala, e mirarlle os ollos, sen dicir nada, pero vas xunto dela, ou pasas ali por seu lado, e mírala, e as colegas miran, falan entre elas, e non te atreves a dar o paso, e que dirá, e que non dirá, hasta que un día vas, e si te chegas, buscas a forza, a situación, e levas un carallo como ao mundo, porque iso pasou, e pasoume. Entón vas ali e dices, aquí non hai nada que facer, vamos a seguir. E bueno, entón vas deixando ir, pero tela sempre ali enfilada, pois faz a tua vida, nen. Moceas con outras diante para que se vexa. Deixas de mocear, non? A ver se tal, pero tela aí. Sempre tela aí no... na mente. Pero a vida continúa. E agora vamos a poesía, o importante desta noite. Por iso temos, para empezar, para amenizar a historia, temos a Secho Sende. Curiosamente, eu coñecino por correo electrónico. Ele é membro, bueno, activo de Plataforma Nunca Máis, participa activamente en Murla Negra, me di el oye como moitos máis, sí, como un monte de xente. Ahora cosa mellor un poquinho venida menos, pero como moita xente, non? Bueno, pois, pues, como ves, el Premio Blanco Amor, Pobriste, o currículum del, que son dúas liñas, pero que, bueno, pois, pues, unha persoa... Eu coñecino por correo electrónico porque unha vez mandou, cruzouse un correo, bueno, que si co tema audiovisual, oye, non hai unhas cultas por aí para botar o rapaces, tal. Entonces, estuvemos aquel inicio que hoxe vamos a recuperar, a ver se continuamos, non? Tenemos que recuperalo. Pouco máis, simplemente de a vos moi boas noites, benvidos, e deixo-vos co Secho. Boa noite. Vou comezar con un poema que fala sobre as palabras. Que se chama As palabras que faltan. Ás veces sinto que no meu país faltan palabras, que desaparecen día a día. Que hai xente que as abandona e xente que as rouba, que as esconde. E sinto que pouco a pouco o meu país vai facéndose máis pequeno e que somos menos porque hai menos palabras. No meu país hai moita xente buscando as palabras que nos faltan. Buscamos debaixo das pedras, nos xornais, dentro das casas, ou nos nenos e nenas que aguardan o autobús. Palabras que ás veces aparecen e outras veces se perderon para sempre. Gustaríame que atopásedes as miñas palabras como eu necesito as vosas. Antes de que sexa demasiado tarde. Porque sinto que cando a muller da floristería non me fala na miña lingua, desaparece un prado de pensamentos azuis. Que cando no taller de chapa e pintura non falan a miña lingua, oxídase algo por dentro miña. Que perdo cartos cando no banco non me atenden no meu idioma. E cando abro xornais e a miña lingua só aparece debaixo das pedras, é como se o meu país fose outro. Ás veces, cando estou no autobús e non escoito a ninguén falando a miña lingua, fecho e abro os ollos para ver se estou soñando. E cando no medio dunha praza escoito un neno ou unha nena que fala como a min, teño ganas de abrazala, de protexela de todo o que está a suceder antes de que sexa demasiado tarde. Serio, serio, serio. Alegreime moito ao saber que había músicos. Porque creo que os poetas somos os artistas, por decir algo, máis aburridos. O seguinte, vendo unha experiencia persoal, e chamase A cabeza voadora. Unha persoa, home ou muller, é indiferente, sai do parking con dor de cabeza. Conduce 100 km de vagariño, chega ao pé da montaña e bota a andar e anda entre os castiñeiros, e anda onde os xacibros, e anda e pouco a pouco a cabeza comeza a separarse do corpo. Un centímetro, dous, tres, e anda, e a cabeza vai subindo e separándose dos hombros un metro, dous, e anda entre os carballos, que a cabeza á altura das copas, e anda e a cabeza sobe, sobe, pasa entre as nubes baixas, e anda polo prado e a cabeza vai entre as nubes altas, e anda polo camiño de pedra e a cabeza comeza a baixar pouco a pouco, e achégase ao corpo a mudiño, e anda pola beira do río, e a cabeza baixa e baixa, e ao final do camiño a cabeza pousa nos hombros, e a persoa abre a porta do coche, entra, mírase no retrovisor, e conduce 100 km de volta. A casa borrosa, que sei que é para unha xente onde vivimos. Algúnha xente di que vivo nunha casa borrosa. Hai xente que pasa por diante, frega nos ollos e miran como se fosen miopes e din que ven unha casa desenfocada. Din que se achega que se chegan a tocala e se mella lonxe. E eu digolles, mirai as paredes azuis e verdes, mirai o tellado de lousa negra, mirai a porta sempre aberta. Mas a xente di que a miña casa desaparece confundida na néboa, e din que vivo nunha casa borrosa como unha mancha de aceite nun papel da carnicería. E din que as fotos sempre saen movidas, difuminadas como se alguén correse a imaxe cos dedos. Din que vivo nunha casa borrosa, difícil de ver nitidamente. E eu digolles, vinde, pasáis en chamar, é confortável, falemos, podo mostrárvolo, mostrámola por dentro. Mas hai quen di que mira e non ve nada, como se a miña casa fose tal vez invisível, a casa na que eu vivo, a miña casa azul e verde. E din esas cousas aínda que a casa que a teñan diante dos ollos e eu sinale co dedo. Aí está, mirai, ao lado do mar, non é moi grande nen pequena. Hai xente que se achega e tomamos un café, falamos do amor e dos arcos da vella e din, que casa tan bonita. Mas hai xente que non quere saber nada da miña casa entre a néboa e din que miran e non ven e dan media volta e marchan. O que ven agora é o... Ainda estive acabando hoxe antes de vir. E xa máis estou contigo. Supoño que todo teria sido diferente se aos 16 anos non decidís achegarme a ti con todas as consecuencias e a por todas. Non se trata de saber por qué, senón de recordar que un día descubrín que non podía seguir vivindo mirando para outro lado. Era como se te vise en todas as partes e ao mesmo tempo estabas tan lonxe. E iso que sempre estiveches aí realmente ao alcance da man, como esperándome. Só tiven que dar un paso. Ao principio era extraño algunhas veces, aínda que hoxe descubro en ti cousas novas todos os días, daquela coñecíate pouco. Lembras cando aquela profe de inglés me dixo que non eres unha boa compañía? Ou cando meu pai puxo aquela cara de pensar preocupado, pois parece que isto vai en serio. Nesequera podo imaginar como teria sido eu se non decidise que ti formarías parte da miña vida. Supoño que sería sinxelamente diferente, e é precisamente iso o que me resulta difícil de imaginar, viver sen ti, porque sería outro. O que teño claro é que se decidín facelo foi porque me parecías interesante, porque contigo me sentía ben, porque me facías descubrir cousas, porque confiaba en ti, e me dabas confianza, e sabía que ti sentías o mesmo por min, e sobre todo, porque descubrín que non te podía traizoar. Cando me dei conta, souben que xa non era posible vivir sen estar xuntos, que nos necesitábamos. É curioso. Lembro como se sorprendía a xente que me coñecía cando comezou a vernos sempre xuntos. Sorprendíanse porque estaba contigo, como se estivese facendo algo inesperado ou extraño ou prohibido. Parecían non comprenderte. Non te coñecían o suficiente ou ignorabante. Era como se non confiasen en ti. Con esa historia non vas chegar a ningún lado, dicía. Pouco a pouco foron acostumándose e cambiando de opinión a medida que viron que o noso ía para adiante. Demostrámoslle que se equivocaban e iso estivo ben. Así que a miña vida correu por ese camiño contigo e foime ben e mal, como todo o mundo que ten sombra e respira. Acabar os estudos, o paro, o primeiro traballo e, en fin, o resto das cousas que vivimos xuntos sabendo que o noso era para sempre. Quería reflexionar un pouco sobre todo isto e recordar que decidir viver contigo foi unha das mellores eleccións da miña vida. Quería dicirche sinceramente, cambiache a miña vida e deboche tantas cousas. Quería dicirche que estou contigo. Quería dicirche grazas, obrigado, miña linda. Os Antonios e o discordante. Thank you. Vamos indo, vas te encontrando, experimentas, vas buscando experiencias. E curiosamente, cando un está sentado, cando ten que ser que lo esquecido, cando aquela persoa ten por perdida, cando non está, cando casi non a lembras, e tes a túa vida xa encarrilada por un lado, vai, e xa parece. E dices, agora, non? Agora. Entón, claro, aí tens que tomar unha determinación. Que dís? Que faz? Daste aquela oportunidade que nunca tiveches? Ou... sigues como estás? Porque agora estás, de outra vida vai de outra maneira. Sigo outra linha, outro camiño. E eu dicín de campeón cos colegas, nah. Mira, Santi. Pasó yo solo por la puerta. Y quedé también jodido. Quedé fastidiado. Pero en esa altura decidí seguir a mi vida. Y aquel amor, aquella historia de instituto, dejé ahí apartada. Pero vamos con Arturo Alonso, que nos vaya a contar. Bueno, él, miembro ahí de. Tengo que ir a Chuleta, porque sabéis que son recién llegadas. Membro da GAL, colabora en infinidade de historias, ¿no? Ten publicado poemas na revista Argalia e está a puntiño de editar unha meixela despois de outra, certo? Está a puntiño, está aí fresca. Está xa para dentro dunos días. Pois entón, dentro dunos días, vamos ás librerías e participamos. Está ben aquí a participar activamente, pero tamén hai que ir comprar e sobre todo arrecar a unha dal con un regalo a xa de xa. Copiarlo xa, ¿eh? Xa, ¿no? Bueno, o tema é Gonzalo. Ven, un aplauso. Moito obrigado. En primeiro, agradecer aquí a xente da Esmorga pois a oportunidade que nos dan a nós de amosar o noso traballo. E por outro lado, agradecerlles aínda máis que manteñan nesta cidade un pouco que é o lume aceso da cultura galega e tamén da nosa lingua. Bom, vou comenzar. Antes de nada, pois tamén pedir disculpas porque recitar é unha cousa que os hados non me deron e desde logo, despois de escuitar aquí o compañeiro, pois me acolló un pouco máis. Entón, tentarei ler o mellor posible. Tentarei ler o mellor posible e vou recitar poemas pois deste libro que vai sair agora e dun primeiro libro que se titula Unha meixela, bueno, que se titula Entre os teus ollos e algún poema máis que pois por aí de mocidade e tentarei un pouco pois cubrir as etapas pois un pouco do das diferentes óticas que un ten co avanzo da idade, non? Non te despelotarás, ¿no? Pois, por desgracia, non habría moito que ver, eu acho. Entón, prefiro despelotarme a nivel, pois, metafísico, non? Mellor preciso. Mellor vai ser así, non? Entón, este é o poema número 11 de Entre os teus ollos, que é un libro basicamente de amor, non? É un libro basicamente de amor, pois, que se debate entre o que foi, o que sería, o que sería de haber sido de outra forma e o que pudo ser si pois se hubese feito as cousas o mellor ben, non? Entón este poema é o número 11 e dice así: roubáronos. Supondo que negar sexa roubar, non nos incomodemos. Agora estamos arroxados na dúbida. Fuxiron a pintar de lilás a taberna, teimando na súa insomnia domaban esta ausencia. Mas, hoxe, non temos reproches para eles. Saltei o arame, rodei tres veces o seu perímetro. Fui cantar o portón dos presos, gritei nomes e nomes abaixo das pedras. Contei na auga 2, 10, 20 e 1000 borbullas. Así que agora torno sosegado. Baixei a palma da man e non lle dei motivo importante. Eles olláronme como verme extraño, mas nunca supuseron, por máis e máis que imaginasen, que tú virías comigo e nunca xamais deixarías que nada de mal me acontecese. Bom, este segundo libro, que está no prelo e que está a punto de sair, é un libro pois que tenta ser, por dicelo de unha forma un pouco máis social, mas que tiña moitas dúbidas con ele e que quería un pouco pois transmitir un pouco as inquedanzas do ser humano nas distintas circunstancias en que un ser humano se poda topar, non? E tamén facer unha serie de questóns, unha serie de reflexións de como realmente as circunstancias nos van moldando a vida, que moitas veces hai que pose nos pelexos das demais persoas para saber como se pode evoluir en diferentes circunstancias, non? E bon, e saiu isto que non sei se ao final logrei o que pretendía. Este poema se titula Moitos, e dice así: destruímos cidades cuxos nomes non invexábamos. Pus un colchete en túa orella. Falabas, como se fose posible aliviar metáforas. Ante eles, nada serves, diseste. Eran moitos, advertí, moitos, e nós vivemos apaixoadamente. Moitos, proferimos. Noso amor se compón de non atender vilezas, nin entender, disfrazar especias. Demos licencia a usar noso rostro. Combinamos cartaces onde as barcas figuran remansos agradáveis. Pior ainda, confiamos nosos fillos a cuidar en seu proveito. Moitos, que poden facer senón acomodar desexos? Moitos, que poderemos amañá tentar agora que millares exploran azulexos? Bom, vou saltar a outro poema que non corresponde con este libro, e é un poema que non lle dei cabida no libro porque me parecía que estaba un pouco fora de temática, agora non sei se fiz ben. O tema é que este poema tentaba refletir de alguna forma o que nós podemos ser, pois ao mellor como povo, ao mellor como individuos en alma, ou ao mellor qual é o noso espírito. Tentaba dar resposta a isto e tamén, como sempre, non sei se conseguí darlle resposta ou simplemente o que fixe é aprofundizar preguntas. O poema non ten título e é un poema co que eu me sinto moi identificado, do que gosto dele, e tentarei recitalo de todo o corazón. Dice así: somos de vento, ás veces de chuva, e deliramos vaguas ardentes cuando outono asubía outra negra sombra. Dicen, somos fillos da brétema, mas a brétema teima, somos esencia de soños aínda por realizar, e por tanto, fillos da lúa. Ás veces descalzos, alzamos escadas ás nubes e contornamos travesías onde a noite deixa estrelas de prata acesas ao lume para fábeis entablar. un diálogo cos deuses, que nunca nos foi propicio, nin para viver acordado, nin para vencer o orgullo. Asín que arriscamos até a morte por inercia na desconfianza, e perdemos na indecisón alivios de ferro contra un pobo amedrontado, que esvai no tempo sombras dun falso porvir, ou escreve entre rochas gotículas carregadas de falsas inseguranzas, que hai, acreditan eles, foran de natural selvaxes, como nosa alma, como vosa arrogancia. Porque sufrimos na diáspora un silencio de ollos viciados, asumen con certo rancor sermos, por eles, fillos da chuva que esvara, mas a chuva segura foron de pedra, e por tanto carballos viciantes. E tú, que nunca quixeste comprender, nos dicerte hemos, somos donos agora dunha aberta saudade, tenros como zanfonia, escravos de importadas paisaxes, e ruzos como a beleza no cumio do monte a granito encravada. De saudades, pois, mas a saudade hacha, vivemos oprimidos as bellas añoranzas, e por conseguinte netos de antiguos, eternos presaxios, que agrandan o ouvido, esquecen soñando e aprenden en realidade baixar a cabeza como fillos ingratos dunha nazón nobre e rexeitada. De orballo na rosa, de rosas na auga, contra unha eterna e aflita, doente e sumisa esperanza por nós deseñada. Bom, agora vou... Agora vou a ler este poema que se intitula Sinal, e dice así: un sinal é insuficiente, asoma a varanda insinuante, non terá gozo teu leito arrecendendo como agora vilín lembranza, porque xa postergaste os modos, cotovelos voando alén das grinaldas dunha rúa farol sempre pronta, aquietada. E somos espellos deses reflexos circundantes. Si nos premen a memoria, morrer hemos sin remedio. Porque un sinal é insuficiente, e 20 cabalos de sables alzados non poden amedrontar as nubes que a tose descarregan danzantes. Mentras nosos ventres se senten insensatos por non teren aproveitado seu direito a procriarse no limbo infindo da insensibilidade. Toma esta noz para a tua boca delicada, un alqueire de grau para as ovellas que balan no prado, un muro onde escrever e baixón do aleixado, ou un garfo para deitar máis fama acima da mesa carregada. Igual que un puñal para ferirnos de inocencia, as porradas para tumbar meu uniforme a teu servizo, seguir así como onte, sendo pago con miudezas. Porque un sinal é insuficiente, e o soño pode ser eterno. Bom, vou agora... Obrigado. Vou agora con un poema de mocidade, dos primeiros que escrevé, que escrevín. E bon, ten as mesmas temas de sempre, non? É un circular sobre o vacío, sobre o que queda, sobre... En fin. E se titula Persépolis. Persépolis se titula, non? E dice: pesa o tempo máis que a alma. E as horas adormecidas a poente pesan e aumentan o alvorecer de outras batallas. Agora que os ecos saúdan e vacías están por dentro as cabeiras húmedas. Orballo e demencia dun pobo esmorecido. Os séculos pasados, reloxos no camiño. Atrás fican a dor, o soño, un insatisfeito poema do que nada resta. Nada resta do labirinto que foran vosas vidas. Dos soños e abrazos, das noites ofendidas a un deus menor petrificado na ledicia. Todo evapora na densidade do vapo, e coa vento verniz das muradas, perto do sol, no máis furtivo resplendor, morren os egos. Nós somos agora testemunhas do silencio, liquen en mel de ouro fundido, auxe no rostro das arxilas que non temen nomes, escreben indecisas coroas de feno para último refuxo dun pobo aterrador. Seremos Persépolis nestes campos poupados a vida, e percebemos finais sin boato nin gloria no colazón solitario de un triste atardecer. Pedra, areia, pegadas doentes ao sol como perpetuos vasos de flores cobizosos, rosas e máis rosas, feridas de virxen amor. Somos nesta cidade restos sometidos aos restos e un leve asubío que teima en resistir a tan absurdo esquecimento. E por último, quisiera sinto, mas este non o tiña preparado. Este se titula Pano e dice así: en Istambul teus ollos rozaban en azul brillo minaretes, e no cimo do bastión Budapeste rendía ante os pescadores súas pontes en cadeia. Máis tarde en Marrakech asomaron outras vistas á praza do Enforcado. Viaxamos pouco. O tempo se conta collidos da mão, de ombros encollidos. Ao noso lado desfila apática a desgraza. Mas estamos en delirio, e nos imposíbel deixar sorrisos no lápiz pintado. Porque as nosas almas xoves inflaman vidrazas á tarde e deben ser fotografadas. Mas a outra inconvinte hora arfaremos por dentro o remedio de xuxar unha vida acomodada. Fillos, casa, soño, demasiadas marcas no aceviño para arrancar danado unha ponla, entregándose o recendo a unha causa ás veces ingrata. No verao aínda observo piñeirais, monótonas pedras decaíndo no pano cincento da marxe. O mar imenso, as asas do miñato, cual lonxe cuas quebrándose ondas en lealdades, e as rochas que longas abaten unha tras outra nas pingas salitres de plata. Como nós nos abatemos para fuxirmos exiguos do amargo. Ai, si tú pudeses ouvir a chuva lambendo verdes prados que se espallan, entenderías a nosa raza, como a igual que antaño entendeste sermos dos xetos calados. Estábamos xa envoltos un arriba do outro. Cando nos dimos conta, esperando toda a vida para isto. Como foi o conto? E así foi, foi moi bonito, a verdade foi moi bonito, porque disfrutámoslo moito, mirábamos o mar xunto. Íbamos a ver os cadros, quedábamos un teatro dun cadro, se cadra un colega, quedábamos horas mirando, parado, comentando de él, tamais. Líamos xuntos. Tomar o pequeno almoço na cama. Eso é hostia. Pois facíamoslo xuntos. E moitas outras cousas. Sí, tuvemos, de verdade, tuvemos moitas alegrías, moitos choros. Houve peces, houve desencontros. Até que un día, non hai moito tempo, ela deixou de mirar. E foi así, cando me invitou Rucho, dixen, bueno, pois vou escribir o último poema, que non é un poema, e foi a última cosa que fixen por ela. E foi un correo electrónico, un e-mail, non hai máis de 20 días, e vos fago partícipe de mim. Graciñas por todo este tempo, puña no asunto. É curioso. O que faría, diría Rucho, coño os correos eléctricos e todo, e xa que o mando directamente, non veño aquí a contarlo. Porque podes mandar, non? Moito, bueno. Entón, hago a historia cando así. Por eso, mírame un pouco de reparo. Pero era así, era unha última oportunidade, casi, non o sei. Eu, polo conto. Supoño que quero que te deas unha oportunidade de soñar e de sentir. A estas alturas de nada me sirvo o que eu quera. E ninguén é perfecto. E menos ti. Darme sentir como se só fallase eu. E si, sí, fun eu. Recoñezo. Ainda que penso que tampouco me axudaches a comprender. A comprenderte de todo. Pero agora xa sei porque namorei de ti. Non te quedes só co que non fixen, co que fallou. Lembra aquilo que fixemos xuntos, o que estaba a facer, até que deixaches de mirar. Non me lamento de que non me queras, porque algo sempre quero. Lamento de renunciar o que máis quixen esta vida. Lamento-me de non estar a altura. Lamento-me de non coñecermos. Lamento-me das circunstancias. Lamento-me de priorizar un poquinho de tempo para dedicarte a miña vida enteira en corpo e alma. Só quero desculparme por non escoitarme. Por non escoitarme. Agora son todos verbos. E a vida. E a vida que ven, sentir. Bueno. Somos habituales, ben, bueno, sadense, non? Como é? É curioso, porque eu son de Vilaxón, aunque concello de Vila García de Arousa, e temos algo en común entre el e eu, porque ali Sada ven sendo como a perra das mariñas, non? Sí, sí. Vila García, perla da Arousa. E a verdade que moi parecido, porque igual teñe un recheoso mar, así. É a cousa aí. Pero bueno, ten colaborado xa en infinidade de proxectos. Bueno, sobre todo eso, como portavoz da Plataforma Ciudadana pola Democracia, Sadense, pois nada, temos xa palabra e... Perdón, unha cosa, o e-mail viste que yo mandaba, tú ela ou ela? Importante. Ahora que... É que me quedo a dúbida. Que non se ve, pois é a intimidade. Digo, vale. Porque sería una putada que me mandara el email y yo quisiera que no. Igual, no sé, sería una putada. Pues sí, me fui yo última comunicación que tuve con ella. Hay 20 días de esto. Era nuevo. Por eso, había. No, por tener cuánto esperar el servicio, ¿eh? ¿Estás todo? Adiante. Bien, buenas noches. Ben, boas noites, e quero agradecer aquí a xente das Moras que me convidase, que convidase un poeta inédito que son eu, e indirectamente a Carlos Figueiras, que seguramente coñecedes moitas e moitos, que é o autor dos poemas que están por aí. Además que gañou, eu coñecino porque ele gañou o certame Voces da Terra, eu fiquei segundo, non? E coñecino non salí. Quero agradecerlle que lles falase a xente das Morga de min e que me trouxese até aquí, non? Además, Carlos e eu tamén compartimos investigazóns literarias por alá, por filoloxía, nun proxecto prácticamente clandestino porque non há diñeiro nem para fotocopias, falo literalmente, non? Ben, eu teño aquí, para comezar, tres sonetillas, que son sonetos feitos con palabrigas, que son palabras feitas polo ilga. E escollendo, non? Ben, pois... hai palabras gramaticais, hai palabras léxicas. A verdade é que facer sonetilgas é moito engrazado, porque só tedes que pegar nas normas ortográficas da lingua galega e ir deses capítulos que son adverbios, conxuncións, e hai sonetos en potencia. Só hai que escrevelos, esas palabras, e depois de tal unha delas colocalas ao final e ir buscando quai rima, non? Depois o poeta, neste caso eu, ten que botar mando do seu enxeño e facer que teña certo ritmo, non? Aquí saí o ritmo en decasílabo heroico. Sí. Eu pido que se alguna crítica literaria con coñecementos de métrica que non sexa moito rigorosa, non moito rigoroso, e que pase por alto certos erros que se poden tamén entender como licenzas poéticas, non? Ben, exactamente. Pois o primeiro sonetilga di así: xalundes nem margantes xa que logo, sen embargo entre mentres veira a rúa, acadamos conquerindo na tristura, enfronte casemente no xermolo, enfronte casemente no xermolo. Nótase que a campus universitario en Ourense, en por iso bardante que consonte, ou sacándose casique de socato, atopei na beira villa con un jato de súpeto alo menos tras Antonte. De pronto a semade a mantenta de continuo pase niño queda preto, xacando xeito entonces ou engorde. Quizades o gallá pra María Leva, eu respecto en col da artesa este soneto no luns, mércores, vendres, martes, xoves. Reparai que o inventor dos días da semana descansou o sábado. No luns, mércores, venres, martes, xoves. Están así un pouco desordenados por a cuestión do ritmo, non? Entendede? Ben, vamos ao segundo sonetilga. Neste tiven certos problemas porque xa tiven que botar man de moitas palabras léxicas, entón xa... Non é complicado, non, para iso deixa desas normas e deso dicionario da Real Academia tamén alía moitos sonetos en potencia, non? Disco duro nos eidos da botella, deica pouco no fango da bombilla, entre chante e besemos máis arriba, bodegón de cacahuete na escopeta. Non vos esforcedes en encontrarlle sentido. Eu aviso porque non sei se callar sai unha crítica. crítica no portal ou algo así, non fagades o ridículo. Sei que alguna cousa pode soar expresionista, impresionista, incluso surrealista, non? Sin máis, non vos esforcedes, non? Eu das veces, eu teño os lido moitas veces e ainda non consigo entender. Estamos coa segunda estrofa, 4-4-3-3, non? Estes poden ser 3-3-4-4 porque a orde dos factores non. Presuposto por suposto bocadillo, engurra de reproche HJ, soprete de ventá pero anque coma, gardamalla salchichón flope de mí. Longueiro soamente ni siquera, Tabirón abre concertos xabelina, vostede violín de caladoiros. Bolígrafo chantado na bodega, porticel ordenador mentres comiñas, adestro calculata en sumidoiros. Pequeno erro porque me están anotando que é un verso que ten sentido, mas xa vos dixen que son licenzas poéticas. Souben sair da situación con solvencia, non? Ben, este aínda termina de hoxe porque había aí un par de versos que me faltaban e quería ter unha tríade así para completar a noite. Quitado que o cepillo para nugalla, na calor do misil sen pantalón, de redor raparigo tolambrón, desde logo dianteiro na pantalla. Arreo co teléfono no coche, este pode ter tamén certo sentido. Arreo co teléfono no coche, no canto futbolín HX, o inda que na tende merca pelis, océano de riba, craciación ble. Ben. Pillaste. Atasco o botellón no aparcadoiro, sacado xo pupitre do enreixado, caneo ata o porteiro en Cambadela. Arrebolo a carpeta faladoiro, tan pronto en doutro día de contado, co gallo cagallón sae da galleta. Saiu máis así, verdade, non foi adrede. Eu vou en galego. Os seguintes van en galego. A verdade é que agora que comentas, aproveito para dicer que non sabían en que ortografía facer isto, non? Incluso estiven pensando en facer en oficial e mandar un concurso. Mas non, vale. Ponos deixar prestas ocasións, lúdico festivas e tal. Ben, como os poetas somos así, pois agora van os poemas tristes. Para que non pensades que son unha persoa frívola ni nada disso. Restan 4 nada máis e non é así. Ben, tanto o meu avó como a miña avoa, meu avó desde dentro, miña avoa desde fora, tiveron como non pois certo contacto coa guerra de España, 36-39, non? Digo que o meu avó desde dentro porque estivo en Aragón, e miña avoa desde fora porque escoitaba, non? Os fusís dos guardacivís cando se sentaban na porta da casa e os deixaban caer no chan, non? Tum, tum, tum, tum. E aínda ten a memoria dese eco, non? Viva. Meu avó morreu a 4 anos ou así, entón voulle dedicar a súa memoria porque aínda teño na boca o sabor do plátano e do pan mesturado coa area da praia cando nos levaba a min, o meu irmão e a miña prima. Non sei se morriche avó en Aragón, se son carne da túa carne ou o sangue en transfusón de rella da túa morte lenta. Estás aí no teu ángulo de vello. Non sei se afogaron a boa en céspes os teus ollos con ecrán de chumbo, nas aguas do Ebro en diagonal conxénita que vai da túa morte á miña. Nen sei dos xoellos en tremor, nos cómaros en lume mouro das trincheiras, nen dos mergullos a pulmón aberto nos muros cóncavos de insonia. Só sei que me penetras de ausencias, e sei da forma do teu cráneo que procura no meu os buracos de saída. Bueno, A miña vo ao ritmo do inverno en fontán sobre os tellados. Levo na garganta desde aquel o sabor a subsistencia da Uralite. A miña vo encadoiro memorial de espanto. Na cadeira virada en ángulo perfeito, cara un bulto tremendo a contraluz, herdeiro da palabra en carne viva. A parella sentaba cualquier noite no banco de pedra na porta da casa, e a casa era un caudal de osos nos cimentos, patíbulo de pupilas coladas ás paredes. Entón comezaba a abertura das culatas deses anos 30 e medo contra o chao, solos de percusón a dúas voces, nocturnio de terror nos nosos cuartos. Somos ese eco da miña avó en fontán con ollos afogados. Este poema reciteino unha vez en Sada nun acto de palabra política, poética, de música que organizamos a plataforma en contra da moción de censura, non? Nese acto tamén participou Manuel María nunha seguramente das súas últimas intervencións e con certeza tamén unha das últimas intervencións de Luisa Villalta. Foi profesora miña de literatura galega, de lingua galega no Liceo, no Isaac Díaz Pardo. Eu admiraba e amaba moitísimo e voto moito en falta, non? Vai dedicado este poema a ela, unha reconstrución ou deconstrución de Arqueira, non? Despois de escrevelo, despois dun tempo encontrei uns versos de Emma Pedreira que non sei se din algo así: Ulises, non volvas, cita que xa non está en min, non? Que se adapta moi ben a estes versos, non? Fala Penélope, non? Chegache cheirando o mar aberto en fugas de resaca. Voltache reventando búsolas entre os tímpanos e pareceume verche máis un ollo a nascer sobrancellado. Novas xéneses para novas perspectivas ou cegueiras cardeais á volta nos pontos da derrota. Se tú confías na épica dos homes, eu fío en desafíos sen desfiar na retaguarda dos narradores. Tezo cúpulas esticando do chao raigaños fósiles, eixos, mitos. Eu son os meus polos magnéticos, teño un centro. Ves cansado das cabotaxes, mas non penses nas illas de xulgar seres aventureiro en amores, porque antes me funde ti e musculeime, varándote nos rolos, e tú, enrolado no barco de Voltares, e tú, maruxo, non podes coa tensón do arco, e ollas para min como se marcan os bíceps desta historia que comeza, e como chega ortodrómica o teu ollo, a seta anticiclópea que che envío, porque eu tamén arqueira, eu tamén matar. Este sí que o escribín case todo pola mañá, tiña os primeiros versos e non sabía como continuar, así que vir aquí animoume para darlle o fin, non? Espero que sexa o primeiro dunha serie, e dedico a todas as persoas que algunha vez pola noite saí co spray a apagar tanta brancura de tantos muros, non? Nas noites de agua e pan, escrevo con spray de lume negro nos muros callados da miña patria. Descolar os lenzois da insónia, resgatar a roupa máis escura, darlle bolachas con leite á gata, ela que sabe das fames clandestinas. E non fechar a porta á chave, pois voltar ten de ser disimular que há sempre alguén a esperarte. E nunca saber onde apontar a anestesía fría do metal nos dedos, nen que silencio vas matar grafando a raxada sibilante nos folios verticais da escuridón. En ese momento, eu, algo perfeito doutros disparos. Gracias. Levántome, saio que era cerrada. O piso, o chan, é un chan de barro, de terracota, gastado con a chuva. Hai unha ceñía boa tranta. E se escoita o son dunha cafetera express. Eu estou apoiado ali naquel tellado, vendo todos aqueles tellado de alfama con aquela luz de primeira hora da mañana. E chega aquel café, aquel abrazo, aquel aperta. Ella sabe cómo es la historia. Hay que desayunar en la cama. Muy buenas noches, un aplauso a ellos. Radiogaliza.net con Ponte nas Ondas. Apoyando a iniciativa para que UNESCO recoñeza como Patrimonio da Humanidade a candidatura de Ponte nas Ondas sobre o patrimonio material galego-portugués.